قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ تخویف ہے علی سبیل ترقی. اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور مشرکین اور کفار سے دوستیاں مت رکھو. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کی منت منوتی سجدے طواف کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو فتبعونی، بس میرے پیچھے چلو. مسئلہ توحید میں جس طرح میں نے مشرکین سے قطع تعلق کی ہوئی ہے ویسے قطع تعلق کرو. یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، اور نمبر دو یغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. علت واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. مولانا اتباع کی تین وجوہات ہوا کرتی ہیں. نمبر ایک ڈر کی وجہ سے اتباع کرنا، نمبر دو لالچ کی وجہ سے اتباع کرنا، اور نمبر تین محبت کی وجہ سے اتباع کرنا. پہلی جو دو وجوہات ہیں، ڈر کی وجہ سے اتباع کرنا یا لالچ کی وجہ سے، یہ کام تو منافق بھی کرتے تھے، وہ اتباع مراد نہیں ہے جو ڈر اور لالچ کی وجہ سے ہو، بلکہ وہ اتباع مراد ہے جو محبت کی وجہ سے ہو. محبت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے چھوٹوں سے محبت، جیسے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. دوسری ہوتی ہے برابر والوں سے محبت، اور تیسری ہوتی ہے بڑوں سے محبت. بڑوں سے محبت ہوتی ہے عظمت کی وجہ سے، تو فتبعونی اس میں وہ محبت مراد ہے جو عظمت کی وجہ سے ہو. اب بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب وائزین یہ آیت بیان کرتے ہیں نا، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو، کپڑے ویسے پہنو جیسے میں نے پہنے، پگڑی ویسے باندھو جیسے میں نے باندھی، مسواک ویسے کرو جیسے میں نے کیا. ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں، لیکن آیت اس کا مضمون کیا ہے؟ اصل سورت کے اندر جس مقام پر یہ آیت موجود ہے، سورت کا اصل اور اس مقام پر اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ جیسے میں نے مشرک رشتہ داروں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میرے پیچھے چل کر ایسے مشرک رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرو. یہ بات وائزین بیان نہیں کرتے، یا تو آتی نہیں ان کو، یا آتی ہے تو بیان نہیں کرتے. قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے قانون کی تشریح کرنے والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ موڑ لو گے تو ہی اسے سمرہ پر یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا ایسے کافروں کو. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، یہ آیت جو ہے اس کا تعلق پانچ شبہات کے ساتھ ہے. پہلا شبہ رات عرض کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کے الفاظ ملتے ہیں. دوسرا شبہ، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے میوے آتے تھے تو طاقتیں تھیں نا، نمبر تین، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑی عمر میں بیٹا ملا تو طاقتیں تھی نہ. چوتھا شبہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ایسے کام ہوتے تھے جن سے شبہ پڑتا ہے کہ طاقتیں تھیں. اور نمبر پانچ، عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے تھے میری عبادت کرنا. اس آیت کا تعلق پانچ شبہات اور ان کے جوابات کے ساتھ ہے کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے یا بی بی مریم اولیاء، یہ مصطفیٰ تھے لیکن الہ نہیں تھے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم. اور عقلی دلیل بھی ہے. نمبر چار، یقیناً اللہ کریم نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم کی آل کو، اور عمران کے خاندان والوں کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریتم بعضھا من بعض، ذریتم بعضھا من بعض. سبحان اللہ. اب ذریہ یا تو اس پر نسب آئی ہوئی ہے بدلیت کی وجہ سے، یہ آلین سے بدل ہے، آلہ ابراہیم آلہ عمران ان دونوں آل سے بدل ہے، اور یا یہ حال ہے درحالے کے اولاد تھی بعض ان کی بعض میں سے، درحالے کے اولاد تھے بعض ان کے بعض میں سے، یہ تو ایک دوسرے کی اولاد تھے. کیا مطلب؟ وہ تو اپنی پیدائش میں محتاج تھے، کوئی والد تھا اور کوئی اس کا بیٹا، کوئی بیٹا کوئی اس کا باپ، باپ بیٹا، یہ تو ایک دوسرے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج تھے، الہ کیسے بن گئے. واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سننے والے ہر ایک کی پکار کو، جاننے والے ہر ایک کے حالات کو. خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سارے مصطفیٰ تھے لیکن الہ نہیں تھے. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. حضرت مریم کے متعلق شبہ تھا کہ بغیر موسم کے میوے اس کے پاس آتے تھے، معلوم ہوا طاقتیں تھیں. فرمایا اس کی والدہ کا حال سنو، اس نے الٹا اللہ سے منت کر کر اللہ کے سامنے عاجزیاں کر کے اولاد مانگی تھی، تو جو خود عاجزیوں اور منتوں سے پیدا ہوئی ہو وہ کیسے متصرف اور کارساز بن سکتی ہے. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ، اور جب کہا حضرت عمران کی گھر والی نے حالت حمل میں، یہ حضرت مریم کی والدہ تھی، حنہ اس کا نام تھا، رب انی پہلی التجا، اے میرے پروردگار، انی نظر تو لگ، یقیناً میں نے منت مانی ہے لگ تیرے لیے، یعنی لے عبادت کر تیری عبادت کی خاطر، معافی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا ہوگا دنیا کے ہر کام سے، دنیا کے ہر کام سے آزاد کیا ہوا ہوگا. اس وقت اللہ کے لیے بچے وقف کیا کرتے تھے. فاتح کمبل منی، بس قبول فرما تو میری جانب سے، دنیا کے کام سے آزاد ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی تو ہے سننے والا میری دعا کو، لے دعائی، اور جاننے والا ہے لے نیتی میری نیت کو، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اللہ یہ تیرے دین کے لیے تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا. اب اس کا خیال تھا کہ شاید بیٹا پیدا ہوگا، پیدا ہو گئی بیٹی. فلما وضعتھا، جبکہ جنم دیا اس بڑھیا نے، وہ جو والدہ تھی حضرت مریم کی، ہا وضعت ہا، اس لڑکی کو جنم دیا، قالت و حسرت کے ساتھ کہنے لگی، رب انی وضعتھا انثیٰ، اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے جنم دیا اس کو لڑکی. یہ اظہار غم ہے. رب انی وضعتھا انثیٰ، اے میرے پروردگار، یہ اظہار غم ہے، یقیناً میں نے جنم دیا ہے اس کو لڑکی، یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وزعت، یہ جملہ معترضہ ہے، وہ مفت حسرت کر رہی تھی، اس کو کیا پتا اس بچی کی شان کیا ہے. واللہ اعلم بما وزعت، اللہ کریم خوب جانتا تھا اس لڑکی کو جس کو اس نے جنم دیا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اب یہ دھیان سے معنی سنیے گا، الذکر اس میں الف لام عہد خارجی کا ہے، نہیں الذکر لڑکا جو وہ چاہتی تھی، کل انثیٰ اس لڑکی کی طرح جو ہم نے عطا کی، جو لڑکا وہ چاہتی تھی، نہیں وہ لڑکا جو وہ چاہتی تھی، کل انثیٰ اس بچی کی طرح جو ہم نے عطا کی، جو لڑکا وہ چاہتی تھی اس بچی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یا کلام میں قلب ہے، یا کلام میں قلب ہے، کیا مطلب؟ لیسا ذکر کل انثیٰ، نئی عورت خدمت کرنے میں مثل مرد کے. لیسل انسا کا ذکر، لیسل انسا کا ذکر، نئی عورت خدمت کرنے میں مرد جیسی. اب یہ بچی ہو کر کیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، دوسری التجا، اور یقیناً میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. مریم کا معنی عابدت اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والی، یا مریم کا معنی دوسرا رام یرومو سے مریم بمعنی قصد کرنا، اس کی والدہ نے قصد کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے. یا مریم کا تیسرا معنی ہے خادمت الرب، رب کی خدمت کرنے والی. دوسری التجا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، تیسری التجا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یقیناً میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اگر اس کی اولاد کبھی ہوئی تو. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس قبول کر لیا اس کو اس کے پروردگار نے، قبول کرنا اچھے طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو اللہ کریم نے، بڑھانا اچھے طریقے سے. ایک دن میں مریم ایک مہینے کے برابر بڑھ جاتی تھی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سونپ دیا اللہ کریم نے مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، بچی جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ اور والد نے جا کر بیت المقدس کے جو خدمتگار تھے ان کے حوالے کر دیا. یہ ہم نے منت مانی تھی کہ جو ہماری اولاد ہوئی اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے، یہ بچی سنبھال لو. اب ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے. ایک خادم کہتا تھا میرے حوالے کرو، دوسرا کہتا تھا میرے. خلاصہ یہ، آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اپنی اپنی کلمیں دریا کے پانی میں ڈال دو، جس کی قلم الٹی چل پڑی وہ اس بچی کو سنبھالے گا. جب قلمیں ڈالی گئیں تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلم الٹی چل پڑی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بچی لے لی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس کے خالو بھی تھے، خالہ کے گھر والے تھے. اب عجیب بات ایک تو یہ سمجھ آ گئی کہ حضرت والدہ مریم کی جو والدہ تھی، اس کے پیٹ کے اندر جو بچی تھی، والدہ کا خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، اللہ نے بیٹی پیدا کر دی. زندہ ولیہ کو اپنے پیٹ کے حال کا پتہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ، ولیہ چاہتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا، اور اللہ کی مرضی تھی کہ میں نے بیٹی دینی ہے، مرضی ولیہ کی نہیں چلا کرتی، مرضی اللہ کی چلا کرتی ہے. تیسرا مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے ولیوں کی منت منوتی نظر نیاز اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام یعنی اس کے پاس آتے تو کہاں آتے؟ المحراب عبادت خانے میں. جب کبھی داخل ہوتے اس پر زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں. محراب محرفت سے ہے، محرفت کا معنی جنگ کرنا، اس کو اس لیے محراب کہتے ہیں، اس میں شیطان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. ایک مطلب یہ میں نے سورت مریم میں بھی عرض کیا تھا. اور محراب کہتے ہیں مجلس میں سب سے مشرف مقام، دوسرا محراب کا مطلب. تیسرا محراب کا مطلب جائے صدارت. چوتھا محراب کا مطلب مجلس میں مقدم جگہ. اور محراب کا مطلب خلوت گاہ. واجد اندہار اس کا، تو پاتے تھے بی بی مریم کے پاس میوے ہیں. قال فرمانے لگے یا مریم انا لکے ہاسا، اے مریم کہاں سے آئے تیرے لیے یہ میوے؟ روزانہ ڈھیر لگا ہوتا ہے، کہاں سے آئے؟ قالت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ شبے کا جواب آ گیا، بغیر موسم کے میوے آتے تھے مریم کے پاس. فرمایا وہ تو خود کہہ رہی ہے میرا کمال نہیں ہے، ہوا من عند اللہ. مولانا ہاسا نہیں کہا، ہاسا من عند اللہ، میوے تو سامنے پڑے تھے، ہوا من عند اللہ اشارہ کر دیا یہ میوے یہاں کے نہیں ہیں، عالم غیب سے آئے ہیں. ان اللہ یرزقکم من یشاء بغیر حساب. اب جزئیہ کے بعد کلیہ کا بیان، یہ حضرت مریم کا مقولہ ہے. یقیناً اللہ کریم روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر قیاس کے، بغیر گمان کے. ہنالک، وہاں آگے حضرت زکریہ نے قدم نہیں اٹھایا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ. وہاں ہنالک ظرف مکان ہے، پکارا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو. مانگتے تو پہلے بھی رہتے تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھا تو دوبارہ خواہش بیدار ہو گئی. وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریّۃ طیبہ، مسلک الانبیاء فی مسلط الدعاء، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھ کو اپنی طرف سے اولاد پاک، پاکیزہ نیک کردار اولاد عطا فرما، نیک کردار بیٹا عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو سننے والا ہے پکاروں کو. کیا مطلب؟ اگر تو بغیر موسم کے مریم کو میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ مہربانی فرما، موسم تو میرا بھی نہیں رہا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. سبحان اللہ. مولانا پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا، پہلا مسئلہ نسبی سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. کیا جملہ عرض کیا؟ نسبی سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے دعا کرنا اولاد کی انبیاء کی سنت ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. فنادته الملائکہ، اولاد کا سوال کرنا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. کہتے ہم بڑے زاہد ہیں جی، نیت پاک ہے، چھوڑو اولاد کیا مانگنی ہے نا. اولاد کا سوال کرنا اللہ سے یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم، اجابت دعا. بس آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، اس کو آواز دی فرشتوں نے. کیسے؟ درحال کہ وہ دعا کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، دعا کر رہے تھے عبادت خانے میں، کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کہ آواز دی فرشتوں نے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، شب جی ان اللہ کریم خوشخبری دے رہا ہے آپ کو، یا علیہ السلام کی مصدقم بکلمت من اللہ، بس بے والا تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب سابقہ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا، یہ وہی تصدیق کرنا مراد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی یہ وہی بچہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا، یہ مطلب ہے تصدیق کا۔ وہ سید نمبر دو سردار ہوگا، تینی سرداری، وہ حسورا اور پاک دامن ہوگا، اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والا، نمبر چار نبی بھی ہوگا، نمبر پانچ من صالحین اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ بیٹے کا نام بھی نہ رکھنا، اللہ نے بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا، سورۃ مریم میں آپ پڑھ چکے، قال رب انا یکونی غلام، مطالبہ تعین کیفیت، کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام ہے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، انا بمانا کیفا، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا۔ یہ آجزی کا اس بات ہے، میں تو عاجز ہوں، میری تو قدرت نہیں ہے اللہ، وامرأتی آخر اور میری بیوی بانجھ ہے، قال کذالک، سبحان اللہ تعین کیفیت، جواب آیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ہوگا اللہ کریم کرتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ میں نے سورۃ مریم میں عرض کیا تھا تین صورتیں ہیں، نمبر ایک یا اللہ ہم دونوں کو جوان کر کے دے گا، یا نئی شادی کرنی پڑے گی، یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں ہے، اور نمبر تین یا اسی حالت میں دے گا۔ تو یہ تین کیفیات ہیں، دوسری شادی کرنا، جوان ہو جانا، اسی حالت میں ملنا، ایک کیفیت تو اللہ مقرر کر جواب ہے کذالک، نئی شادی نہیں کرنی پڑے گی، جوان بھی نہیں ہوو گے، اسی بڑھاپے کی حالت میں دوں گا۔ قال رب جان لی آیا، حضرت عرض کرنے لگے مطالبہ علامت، اے میرے پروردگار مقرر کر میرے لیے نشانی حمل ہو جانے کی، کب بیوی کو حمل ہوگا، علم غیب کی نفی جو سب کچھ جانتا ہو نشانیاں کیوں پوچھے۔ قال آیا تو اللہ تو کلم الناس، اللہ کی طرف سے جواب آیا اجابت الہیا، نشانی آپ کی یہ ہے اللہ تو کلم الناس، کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ، اللہ کا ذکر کر سکیں گے لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ثلاثہ ایام من تین دن، اور سورۃ مریم میں تین راتیں بھی ساتھ آیا ہے، تین راتیں تین دن، الا رمضان مگر اشارے کے ساتھ، واذکر ربک کثیرا، اور ذکر کرنا اپنے پروردگار کا بہت زیادہ، ان دنوں میں اپنے پروردگار کا ذکر زیادہ کرنا دل کے اندر، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کرنا اپنے پروردگار کی صبح اور شام۔ من اب حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ تسلی کے لیے سوال کرنا یہ یقین کے خلاف نہیں، ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اسباب بعیدہ سے سوال کرنا ادب کے خلاف نہیں، اسباب تو بڑے بعید تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور، بال سفید، سورۃ مریم میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا اللہ تو کلم الناس کے پیغمبر کا اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، پیغمبر کی زبان بھی اللہ کے قبضے میں ہوا کرتی ہے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، خیال کرنا من معنی پر اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا، ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کی زبان بند ہو جائے، سمجھ لینا اولاد ملنے والی ہے تو روزہ رکھنا، کیونکہ اس روزے کے اندر بولنا بھی منع تھا، جیسے حضرت مریم کے قصے میں آپ پڑھ چکے، قوم کے پاس تب جب تو جائے اور لوگ اعتراض کریں تو کہنا انی نذرت للرحمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے زبان بند ہو جانے کا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، بولنا کسی سے نہیں ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب سادہ معنی مراد ہے، آپ کی زبان بند ہو جائے گی، لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا اشارہ اس میں یہ ہے اللہ تکلم الناس، آپ کلام نہیں کر سکیں گے، کیا مطلب؟ آپ کو کلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ کا بیٹا نائب آ گیا ہے، آگے یہ اللہ کی توحید بیان کرے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، دو شبہات کے جواب آ گئے ہیں، آپ نے ذرا بتانا ہے مولانا۔ پہلا شبہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کے الفاظ آئے ہیں، جواب متشابہات میں سے ہے۔ دوسرا شبہ بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے میوے آتے تھے تو طاقتیں تھیں نا، جواب وہ خود کہہ رہی ہے قالت ہوا من۔ تیسرا شبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا تو طاقتیں تھیں نا، جواب وہ تو خود مانگ رہے ہیں، وہ تو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، حضرت مریم سے الوہیت کی نفی، یہودیوں کی بھی تردید، جو کہتے تھے معاذ اللہ وہ پاک دامن عورت نہ تھی۔ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم ان اللہ اصطفیٰ کے فضائل مریم، پہلی فضیلت، یقینا اللہ کریم نے چن لیا ہے تجھ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اصطفیٰ کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا ہے عورت ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ بیت المقدس کی خدمت اس وقت مرد کیا کرتے تھے، یہ عورت کا خدمت کرنا یہ پہلی دفعہ تھا۔ ان اللہ اصطفا کے، یقین اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ نمبر دو، جنت کے میوے تجھے مل رہے ہیں۔ نمبر تین، جبرائیل کلام کر رہا ہے، یہ ہے چننا۔ نمبر دو، وقت ہارا کے، اور اللہ کریم نے تجھے پاک باز بنا لیا ہے تمام ناپسندیدہ کاموں سے، اللہ نے تجھے پاک کر لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک بنا دیا ہے تمام ناپسندیدہ کاموں سے۔ وصفا کے علی نساء العالمین، اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ اب وصفا کے اس کا تکرار ہے، پہلا مطلق تھا اور آگے اس کی وضاحت کر دی علی نساء العالمین، یا پہلا قبل از بلوغت ہے اور دوسرا بعد از بلوغت ہے، فلا تکرار۔ ہارا کے اللہ نے تجھے پاک کر لیا ہے مردوں کے ہاتھ لگانے سے، مصطفیٰ کے اللہ نساء العالمین، اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو بعد از بلوغت تمام جہان والوں کی عورتوں پر اپنے دور کے اندر۔ یا مریم ابنتی رب کا، فرائض مریم، پہلے فضائل تھے اب فرائض، اے مریم و فریضہ اکنتی رب کا، بندگی کرتی رہے اپنے پروردگار کی۔ نمبر دو، بس جو دی سجدہ کرتی رہے، پر کئی اور جھک جا، جھک جانے والوں کے ساتھ تین، سال کم پائل غیب، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وہی کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ما آبا ان کا الغیب، ما آبا ان کا جو آپ سے غیب ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، دلیل نمبر ایک، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، اذ یلقون کلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمے پانی میں، ایہم یقبل مریم، کیوں ڈال رہے تھے، ہر کون ان کا پرورش کرے مریم کی، کون مریم کی کفالت کرے جب میرے محبوب وہ کلمے ڈال رہے تھے پانی کے اندر، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، نبی حاضر ناظر۔ دوسری دلیل، وما كنت لديهم اذ يختصمون، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے قرآن دازی سے پہلے، کون بی بی مریم کی پرورش کرے کون نہ کرے، آپ موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی حاضر ناظر نہ ہونے کی۔ اذ قالت الملائکہ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو طاقتیں تھیں نا، چوتھا شبہ آ گیا، وہ برس والے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مادر ذات اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے نظر واپس آ جاتی تھی، قبر پر کھڑے ہو کر اشارہ کرتے تھے قم باذن اللہ، مردہ تو طاقتیں تھی نا۔ جواب دیا، یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ ساری اللہ کی قدرت تھی۔ اس قالت الملائکہ، تتم کلام ملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یقینا اللہ کریم خوشخبری دے رہا ہے تجھے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ مولانا عبرانی زبان کے اندر مسیح کا معنی ہے مبارک، دوسرا معنی مسیح بمعنی مسیح ہاتھ پھیرنے والا، اور جو دجال کے بارے میں لفظ آیا ہے مسیح، وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، ممسوح العین، اس کی آنکھ ایک مٹی ہوئی ہوگی، آنکھ سے کانا ہوگا، اور مسیح ساہا یسیحو سے چکر لگانا، عیسیٰ علیہ السلام نے زمین میں بہت چکر لگائے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، حالات اس کے یہ ہوں گے کہ بڑی عزت والا ہوگا دنیا میں نبی ہونے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی بوجہ مقبول الشفاعت ہونے کے، اللہ اس کی شفاعت بھی قبول کرے گا گناہگاروں کے حق میں، ومن المقربین، خارجی صفات کے علاوہ اور صفات ذاتی اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے بھی ہوگا، اور نمبر چار وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ فی المہد والدہ کی گود میں، وَكَهْلًا اور بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لفظ کو ذرا دیکھو، کہلن کہولت والی عمر جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہوتی ہے، کیا جملہ عرض کیا، کہلن کہولت کس کو کہتے ہیں، جوانی، اور ایک بندہ بوڑھا ہے 80-90 سال میں مثال دے رہا ہوں، جوان آدمی ہے 30-35 سال، تو کہولت والی عمر ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، یوں سمجھو 60-65 سال، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہولت والی عمر۔ جو 60-65 سال کا بندہ ہو وہ باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو اب دیکھو نا آیت کو ذرا، اس میں بہت بڑا راز ہے مولانا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد والدہ کی گود میں، چلو یہ تو عجیب بات ہے، اور کالن جوانی اور بڑھاپے کے درمیان والی جو عمر ہے اس میں کلام کرے گا، یہ کون سی عجیب بات ہے، اس میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے۔ مولانا آپ نے میرے اشکال پر غور کیا، اس میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے کہلن کے اندر، مولانا اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا، نزول کا، کیا مطلب، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اٹھایا تو اس وقت وہ کہولت والی عمر کو نہیں پہنچے تھے، اس وقت کہولت والی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یہ جو جوانی اور بڑھاپے کے درمیان پختہ عمر کہہ لو، پختہ عمر کو نہیں پہنچے تھے، پہلے اللہ نے اٹھا لیا تھا، اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، پختہ عمر کو پہنچیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، کہلن کے اندر اشارہ ہے نزول عیسیٰ کا، اشارہ ہے یکلم الناس فی المہدی و کہلا سبحان اللہ. دوسرا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 برس کی عمر میں اٹھایا گیا تھا. اب 33 برس کی عمر تو کہولت والی نہیں ہوتی، اشارہ کر دیا واپس آئیں گے، پختہ عمر کو پہنچیں گے، لوگوں سے باتیں کریں گے. دوسرا اشارہ کر دیا یکلم الناس فی المہدی و کہلا، بچپن کے اندر ایسا کلام کرے گا جیسے بڑے بڑے عقل مند کیا کرتے ہیں. دوسرا اشارہ قالت سوال کیفیت، مریم کہنے لگی رب انا یکون لی ولد، اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے. جائز طور پر یا ناجائز طور پر شادی نہیں ہوئی ہو بھی پاک دامن. قال جواب آیا فرشتے نے کہا کذالک اسی طرح ہوگا بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے. اللہ یخلق ما یشاء، کیونکہ اللہ پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. اذا قضا امرا، جس وقت اللہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، یقین اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا، فیکون عبارت ہی ہو و یکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، عیسیٰ علیہ السلام کے باقی فضائل، اور سکھائے گا اللہ کریم، اس کو فرشتہ کہہ رہا ہے، سکھائے گا اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب قرآن، والحکمہ اور سنت. مرا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، آپ ذرا جاگے تو، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اس وقت قرآن نازل ہو چکا تھا. اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سکھائے گا، اس کا مطلب ہے واپس آئیں گے تو اللہ قرآن کی تعلیم دے گا، تو یعلمہ الکتاب میں بھی اشارہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. پتہ نہیں آپ احباب نے میری اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. اور کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے تو مراد سنت ہوا کرتی ہے. دوسرا معنی سنیے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد کتابت، یہ قول یہ بھی ہے کتابت کا علم اللہ اسے عطا فرمائے گا لکھنے کا. تیسرا معنی یُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتب سماویہ کا علم عطا فرمائے گا، ایک معنی یہ بھی ہے. والحکمہ، اور اللہ کریم دانائی کا علم عطا فرمائے گا، تورات کا علم عطا فرمائے گا، انجیل سکھائے گا. ورسولا یجعلہ رسولا، عبارت ہی یجعلہ رسولا، اللہ کریم بنائے گا اس کو رسول، تمام بنی اسرائیل کی طرف یہ مضمون دے کر اللہ بھیجے گا. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، تاکہ میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے. سبحان اللہ، نشانیاں لایا ہوں. بآیا یہ جنس ہے، اس لیے مانا جمع والا، تاکہ میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم، اور پہلی نشانی سنیے، انی اخلق لکم من التین، یقیناً میں شکل بناتا ہوں تمہارے لیے. اخلقوں کا کیا معنی کیا؟ شکل بناتا ہوں تمہارے لیے. منا خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے معدوم کو موجود کرنا. کیا معنی کیا؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے. خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی معدوم کو، ایک چیز نہیں تھی اس کو موجود کرنا، اور خلق کی نسبت اگر اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے شکل بنانا، نمونہ بنانا، اندازہ لگانا، یہ مطلب ہے. انی اخلق لکم من التین، یقیناً میں شکل بناتا ہوں، نمونہ بناتا ہوں تمہارے لیے، من التین مٹی سے، کہ حیات الطیر، کاف بمن ہم مثل، کیا معنی کیا؟ مثل شکل پرندے کے، حیات کہتے ہیں شکل کو، کاف بمن ہم مثل پرندے کی شکل کی طرح بناتا ہوں، غور کرنا مولانا ذرا، کہائے اتی تیر میں بناتا ہوں مثل شکل پرندے کے، فانفخ فیہ پس پھونک مارتا ہوں میں اس مثل میں۔ عام طور پر نا جو بہت بڑے بڑے مولوی ہو نا، بڑے بڑے، چھوٹے موٹوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے مولوی سوال کرتے ہیں کہ کہائے آ یہ تو ہے مؤنس، فانفخ فیہ تو یہ ہو ضمیر مذکر ہے، یہ کیسے راجع ہوگی اس کی طرف؟ مولانا طالب علموں کو پھنساتے ہیں، سن رہے ہو تو یاد رکھنا، کہائے آ اس میں کاف بمانا مثل ہے اور فی ہے ہو ضمیر مثل کی طرف جا رہی ہے، ہو ضمیر مثل کی طرف جا رہی ہے۔ پرندہ ہوتا ہے نا، یہ دیکھنا میرے ہاتھ کا اشارہ سارے حباب، یہ پرندہ ہے، یہ اس کا سارے پاؤں ہے، اس جیسا نمونہ میں بناتا ہوں مٹی سے، یہ سر بنا دی، پرندہ وہ بیٹھا ہے، یہ دیکھنا نا یہ پرندہ بیٹھا ہے، یہ پرندہ ہے، اب یہ کبوتر بیٹھا ہے، یہ اب اس جیسا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اس کو دیکھا، اس کا سر، یہ سر بنایا، یہ پاؤں، پاؤں بنائے، یہ ٹانگیں، اس کی ٹانگیں بنائی، پر، اس کے پر بنائے، اب یہ مثل بن گئی، یہ کیا بن گئی؟ وہ تھی حیات تیر پرندے کی شکل، اور کہایا یہ مثل بنائی، اب اس مثل میں پھونک ماری، اس میں پھونک ماری وہ زندہ ہو گیا، تو یہ فان فوق فی ہے ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مثل کی طرف۔ اب پھنسو گے تو نہیں، یہ آپ کو ضمیر کا میں نے راجع کرنے کا انداز بتا دیا۔ فیکون طیرم بإذن اللہ پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ میرے حکم سے، یہ مانا ہے نہ نہ اللہ کے حکم سے، وأبرئ الأكمه والأبرص اور میں ٹھیک کرتا ہوں دوسری نشانی مدرسات اندھے کو، نمبر تین برس والی بیماری والے کو، نمبر چار وأحيي الموتى بإذني اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے۔ نسبت ہے سبب کی طرف، خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سارے کمالات عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی طاقت نہیں تھی، یہ تو اللہ کا اختیار تھا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ پانچواں معجزہ علمی، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں چیزوں کی جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں میں۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو، فلاں چیز گھر میں رکھ کر آئے ہو، یہ علمی معجزہ تھا۔ یقیناً اس بات کے اندر لآیت لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے میرے سچے رسول ہونے کی، اگر ہو تم ماننے والے تو مان لو، ومصدق لما بین یدیہ اور تصدیق کرنے والا ہوں، یہ کیفیت ہے آنے کی، میں آیا ہوں انی قد جئتکم، وہ پہلی کیفیت تھی، یہ دوسری، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں یعنی تورات، والے احل لکم بعض الذی حرم علیکم، نمبر تین اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلت ظاہر کروں، والے احل حلت ظاہر کروں، حلال ہونا ظاہر کروں تمہارے لیے، میں حلال کروں، حرام حلال کا اختیار تو اللہ کو ہے مولانا، اور تاکہ میں حلت ظاہر کروں تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کی، حرم علیکم جو حرام کی گئی تھی تمہارے اوپر تورات میں، جو چیزیں تورات میں تم پر حرام کی گئی تھیں اللہ نے میرے ذریعے ان کو دوبارہ حلال کر دیا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے تھے میں لایا ہوں تمہارے پاس میں آیتین، نبوت کے دلائل، نبوت کے دلائل، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو میں پچھلی باتوں کو منسوخ کر رہا ہوں کہ جو حرام تھی اب وہ حلال ہو گئی ہیں، یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، دلیل بھی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اُصُولِ فَوْزَ مَلَكَ، بس اللہ کریم سے ڈرو، میری نبوت دلائل سے ثابت، اللہ سے ڈرو، مخالفت نہ کرو۔ فَاتِّيُوا، اور میرا کہا مانو، نمبر دو دین کے معاملے میں، ان اللہ ربی و ربکم، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا خلاصہ، یقیناً اللہ کریم میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فعبدوا فصیحا، ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے کہ رب اللہ ہے، تو پھر عبدوا، عبادت بھی اسی ہی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اسی اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ مانا پانچ جملے سناتا ہوں، مقربین کے پیچھے آؤ۔ آیت نمبر 35، ولیہ کیا کہہ رہی ہے، حضرت مریم کی والدہ، انک انت سمیع العلیم، ولیہ کا عقیدہ، انک انت سمیع العلیم، ذرا جلدی محبت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو بھی ثواب ہو جائے۔ ولیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ انک انت سمیع العلیم۔ آ جاؤ مولانا آگے ہے، اب دوسری ولیہ کا عقیدہ، ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، کیا عقیدہ؟ نمبر 3، نبی کا عقیدہ، انک سمیع الدعاء، کیا عقیدہ؟ نمبر 4، فرشتوں کا عقیدہ، اللہ یفعل ما یشاء، او قال کذلک، اللہ یفعل ما یشاء۔ اب نمبر 5، نبی کا عقیدہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ ولیوں کا عقیدہ، فرشتوں کا عقیدہ، نبیوں کا عقیدہ، سمیع اللہ ہے، علیم اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، فاعبدوا۔ 5 مقربین کے جملے، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، انتماج ہے، مقصودی بات ذکر کرنا، خیر مقصودی چھوڑ دینا۔ یہودیوں نے سازشیں شروع کی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جبکہ محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان کی جانب سے کفر، فرمانے لگے، من انصاری اللہ، کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اب جو خود امداد مانگ رہا ہے وہ متصرف کیسے بن سکتا ہے؟ قال الحواریون، حواری کہنے لگے، میں حواریین کی تشریح سورت صف میں کر چکا، یہ بڑے معزز لوگ تھے، نان انصار اللہ، ظاہر کی طرح ان کا باطن بھی صاف تھا، یہ ساری باتیں وہاں ہو چکی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دھوبی تھے، دھوبی نہیں تھے مولانا، حواری حورا سے ہے، گورے رنگ والے، کیا مطلب، ان کا باطن ظاہر کی طرح صاف اور سفید تھا، وہاں باتیں ہو چکی ہیں۔ کہنے لگے، ہماری نان و انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے اللہ کی، یعنی اس کے دین کی، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ معلوم ہوا دینی معاملات میں مدد مانگنا توکل کے خلاف نہیں ہے، دینی معاملات میں مدد مانگنا، ہاں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ بن جائیں مئی طور کہ یقیناً ہم مسلمان ہونے والے ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، آپ گواہ ہو جائیں، دن قیامت کے بھی ہمارے حق میں گواہی دینا، ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، حواریین کی مناجات، کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو تو نے نازل کی ہے۔ کیا ہی مولانا انداز ہوگا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ آج ہم علماء حق کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم نے سچے علماء کو دیکھا، کیا ہی خوش نصیب جنہوں نے انبیاء کی صحبت کے اندر وقت گزارا اور انبیاء کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ آہ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور نمبر دو پہلے ایمان بالکتاب، اور نمبر دو ایمان بالرسول، اور ہم پیچھے چلے ہیں رسول کے. اللہ فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمارا ایمان قبول فرما، بس لکھ دے تو ہم کو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، جو ان مضامین کی تصدیق کر رہے ہیں قابل مومنوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے. ومکر اللہ، اناد یہود، تدبیریں کی یہودیوں نے، اناد زد، اناد یہود، تدبیریں کی یہودیوں نے. ومکر اللہ، اور تدبیر کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نجات کی. یہودیوں نے تدبیر کی قتل کی، اللہ نے تدبیر کی نجات کی. سبحان اللہ. واللہ خیر الماکرین، واللہ بہتر تدبیر کرنے والوں کا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، جب فرمایا اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام، اب یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، گھیرا کر لیا، اللہ نے فرمایا انی متوفیک، پہلا والا، یقیناً میں تجھے پورا لینے والا ہوں. کیا معنی کیا؟ اخذ الشے وافیا، پورا کسی چیز کو لینا، ایک وعدہ. دوسرا وعدہ ورافع کا الیا، اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف. پورا لینے کا کیا مطلب؟ یوں نہیں ہے کہ تیری روح کو لے جاؤں اور جسم یہاں رہ جائے، یا جسم کو لے جاؤں اور روح یہاں رہ جائے، نہ پورا لے جانے والا ہوں، روح جسم سمیت تجھے لے جانے والا ہو. ورافعو کا واؤ تفسیریا، واؤ یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف. پورا لینے سے کیا مطلب؟ یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف. پتہ نہیں آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے. میں تجھ کو پورا لے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ مطلب ہے اٹھانے والا ہوں، پورا لینے کا مطلب. وَمُطَحِّرُكَ کا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وعدہ، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں کے ناپاک منصوبوں سے پاک کرنے والا ہوں، ان کی تہمت سے پاک کرنے والا ہوں. اور نمبر چار، و جاہل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والوں کو کرنے والا ہوں. فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، جو آپ کے پیچھے چلیں گے یہ کافروں کے اوپر رہیں گے. یا تو اس سے مراد ہے دلیل میں اوپر رہنا، مسلمان اور نصارہ آپ کے پیچھے چلنے والے دلائل کے اعتبار سے کافروں پر اوپر رہیں گے، یا فوقیت حسی مراد ہے، نظر آئے گا ان کا اوپر ہونا، جیسے آج بھی عیسائی یا مسلمان یہودیوں کے اوپر ہے. قیامت کے دن تک سما لیا مرجیو گم فہ کم بہین کم، پانچواں وعدہ، پھر میری طرف ہے لوٹنا تمہارا، بس عملی فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. میں ذرا مانا کر لوں پھر میں آتا ہوں پیچھے متوفی کی طرف. فاما الذین کفروا فوزهم عذابا شدیدا، تخویف. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس عذاب دوں گا میں ان کو عذاب سخت، جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا. فرمایا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے اندر. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مدد کرنے والا. واما الذین آمنوا، بہرحال بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک سمرا، بس پورا دے گا لنگون کے اجر، اور اللہ کریم اللہ لا یحب الظالمین، اللہ بے سزا اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ذکر ہوا ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیات آیات میں سے، ذکر الحکیم اور ذکر میں سے، ایسا ذکر جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور حاشیے پر جملہ لکھو جی سارے حباب، انی متوفی کا توفی، قاری صاحب قلم کدھر ہے، توفی کے مادہ کو موت کا معنی لازم نہیں، بعتبار مادہ اس کا معنی پورا پورا لینا، پورا پورا لینا، یعنی میں تجھے پورا پورا لے جاؤں گا، یہ نہیں کہ صرف روح لے جاؤں اور جسم یہاں رہ جائے۔ جن ساتھیوں نے لکھا ہے جو رہ گیا لفظ کوئی حرج نہیں ہے، اب بعد میں لکھ لیں لیکن لکھیں ضرور، ورنہ یہ بڑا مرکت الارا مقام ہے مرزائیوں کے ساتھ ہمارا۔ تو توفی کا معنی موت ہوتا ہے نا، کیا جملہ میں نے آپ احباب کو لکھوایا جی، کیا جملہ پڑھے نا جنہوں نے لکھ لیا ہے، توفی کے مادہ کو موت کا معنی لازمی بعتبار مادہ اس کا کیا معنی ہے، پورا پورا لینا، یعنی کیا مطلب، یہ نہیں کہ میں روح کو لے جاؤں، نمبر دو۔ دوسری بات ہم مولانا ذرا غور کرنا بات پر، میری طرف دیکھ لیں، پہلے میں جملہ عرض کر دوں، قادیانی کہتے ہیں فاعل اللہ ہو، آپ دیکھیں گے تو بات سمجھاؤں گا، نیچے نہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے متوفی، توفی کا فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو، معنی موت کے علاوہ ہوتا ہی نہیں۔ مرزا قادیانی نے کیا کہا، متوفی توفی فاعل اللہ ہو اور مفعول جس پر یہ کام ہونے والا ہے وہ ذی روح ہو، تو معنی موت کے علاوہ ہوتا نہیں، جھوٹ بولا اس نے۔ ہم نے کہا تیری بات صحیح، ایک منٹ، تیری بات صحیح، اب اس بات کو سمجھنا، اللہ کی رحمتیں ان استاد نے ہمیں قرآن سمجھایا۔ ہم نے کہا مرزا قادیانی تیری بات صحیح، توفی کا فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو، تو معنی موت والا ہوتا ہے، تیری بات سے ایک منٹ ہم مان لیتے ہیں، تو کیا معنی کرے گا؟ اس نے کہا میں معنی کروں گا انی متوفی کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تیری بات، موت والا معنی کرو گے، موت والا کریں گے۔ ہم نے کہا آگے آیا ہوا ہے ورافعو کا، واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، واؤ کیا مطلب، اللہ نے فرمایا میں تجھے موت دینے والا ہوں، لیکن وہ رافعو کا واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اب میں تجھے اٹھا رہا ہوں، اب تجھے ترتیب نہیں ہے، رافع پہلے ہے، میں تجھے اٹھا رہا ہوں، رفع پہلے ہے، اور جب وقت آئے گا موت کا تو موت بھی دے دوں گا، تو موت بھی ہونا۔ پیچھے آؤ نا تھوڑا سا، ایک صفحہ پیچھے، یہ آیت نمبر 22 ہے، یا مریم مکلو تیل ربے کے، آگے پڑھیے، دیکھ ہی نہیں رہے آپ، کیسے آیت سمجھ آئے گی میری بات، کھوڑو ٹیک مت لگاؤ، آیت کو دیکھو، یا مریم مکلو تیل ربے کے، آگے آگے، مولانا مریم کو اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور رکوع کر، اگر واؤ ترتیب کے لیے ہوتی ہے، واؤ اگر واؤ ترتیب کے لیے ہوتی تو پھر سجدہ پہلے ہوتا ہے، رکوع بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہے، سجدہ پہلے ہوتا ہے، رکوع بعد میں ہوتا ہے، تو واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، واؤ ترتیب کے لیے رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، تو رافعو کا رفع پہلے ہوا، موت بعد میں آئے گی، رفع پہلے ہوا اور موت، اب جملہ لکھو، نمبر دو بات، ایک جملہ تو لکھوا دیا، اب دوسری بات، نمبر دو، اگر اس کا معنی موت والا کیا جائے تو یہاں واو ہے، ورافعو کا واو ہے، جو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے اور ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی رفع پہلے ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے پھر موت واقع ہوگی. نمبر تین، اگر صرف رافع کا ہوتا، صرف رافع کا ہوتا اور متوفی کا نہ ہوتا تو روحانی رفع کا وہم پڑتا، تو روحانی رفع کا وہم پڑتا. متوفی کا سے وضاحت کر دی کہ رفع روح مال جسد ہوا ہے. عبدالحی صاحب، اگر ان ساتھیوں نے میرے یہ دو تین جملے یاد رکھے نا تو کوئی قادیانی زندگی میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. قدر تو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ میری قسمت، آپ کی تو کیا قسمت ہے، لیکن میں نے اپنے بہت سارے استادوں کی باتوں کا نچوڑ آپ کو تین جملوں میں لکھوا دیا ہے. اچھا آؤ مولانا ذرا سورۃ الانعام کھولیے، آیت نمبر 60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. ایک مسئلہ تو بتا دو، کراچی میں تو مفتیوں کا زور ہے، اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح باقی رہتا ہے؟ سوچ لو سوچ لو، جلدی نہ کرو، نکاح باقی رہتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ چپ کر گئے ہو، کراچی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، نکاح باقی رہتا ہے؟ اچھا اب سنو، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہیں موت دے دیتا ہے رات کو. تب صبر بھائی، ارشد اس کو نہیں سمجھاتے ہو، عقل اللہ دی بڑی نعمت ہے، دے دا کہنو کہنو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ کریم وہ ہے، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جو تمہیں موت دے دیتا ہے رات کو. مولانا اگر توفی کا یہ مطلب ہے کہ فاعل اللہ ہو مفعول ذی روح ہو تو معنی موت والا ہوتا ہے، تو اب اللہ کریم رات کے وقت تمہیں موت دے دیتا ہے تو ہم نے مرزائیوں کو کہا، میں نے ایک جگہ مرزائیوں کے علاقے میں تقریر کی، میں نے کہا اگر توفی کا یہی معنی ہے تو پھر اللہ رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے، رات کو سوتے ہو مر جاتے ہو، تمہاری بیویوں کے نکاح ختم، بیویوں کے نکاح. اگر توفی کا یہی مطلب ہے موت، انی متوفی کا، تو پھر یتوفاکم باللیل کا کیا مطلب؟ اللہ کریم تمہیں موت دے دیتا ہے جب رات کو موت دے دی بیویوں کے نکاح ختم. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے مولانا، خیال کرنا. توفی کہتے ہیں اخذ شے وافیہ. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جواب شبہ، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حوصلہ صبر صبر، سوچو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب حالت اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے مشابہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خالقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، یعنی اس کے جسم کو مٹی سے، پھر اللہ نے فرمایا اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا جاندار. نہ یہودیو، تم حیران ہو رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، ہم نہیں مانتے. میری طرف دیکھنا، اللہ نے جواب دیا، کیا ہی انداز ہے اللہ کے کلام کا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تم نہیں مانتے؟ جی نہیں مانتے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام والے، ان کا باپ نہیں ہے، تم انکار کر رہے ہو. میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا جس کا باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے. اگر میں بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو صرف ماں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. یوں مسئلہ سمجھایا، الحق من ربک، الحق من ربک. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا آیت کو دیکھنا. عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نمبر دو، دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے. نمبر تین دونوں نبی تھے، نمبر چار دونوں کی مخالفت ہوئی، آدم علیہ السلام کی مخالفت ابلیس نے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت یہودیوں نے کی. حضرت آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر گئے. حضرت آدم کے بارے میں آیا علّمہ آدم الاسماء کلہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل. دونوں اللہ کے بندے تھے، دونوں کے اندر روح پھونکی گئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو کر جنت جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو کر اوپر سے نیچے آئیں گے. فرمایا الحق من ربک، یہ جتنا ہم نے ذکر کیا ہے یہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، پس جو بندہ جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے بعد اس کے کیا کیا آپ کے پاس قطعی علم یقین علم ہونے کے بعد جھگڑا کرے، فقل فرما دیجیے دلیل سے نہیں مانتے ہو تو تعالوا آؤ ندو ابنانا وابناکم، ہم بلا لے اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آئیں تم بھی خود آؤ، ثم نبتیل، پھر ہم مبہلا کریں آئسی کریں اللہ کے سامنے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیفیت مبالغہ، پس کریں ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. آیت پوری کر لوں، ایک گفتگو کرتا ہوں. ان ھذا لھو القصص الحق، مبہلہ کے بعد نتیجہ بحث، یقیناً یہ جتنا ہم نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق البتہ وہی بیان ہے سچا. وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کریم کے، وان اللہ لھو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ کریم البتہ وہی ہے زبردست پکڑنے میں، الحکیم حکمتوں والا ہے چھوڑنے میں. ساتھی میری طرف دیکھے، وہ نا اوپر ہاتھ رکھو، ڈر لگتا ہے میں کھا نہ جاؤں. دیکھنا جی، اللہ نے فرمایا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. رات والا میرا جملہ دوستوں کو اگر یاد ہو، دلائل سے نہیں مانتے. ان کو کہو میدان میں نکلو، عیسائیوں مبالغہ کرتے ہیں، تم بھی بد دعا کرو، ہم بھی بد دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو تباہ و برباد کر، اپنی رحمت سے محروم کر. جب آپ نے یہ ان کو مبہلے کا چیلنج دیا تو وہ راتوں رات فرار ہو گئے. اب مولانا غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلوا لیا، حضرت حسین کو بلوا لیا، حضرت فاطمہ کو بلوا لیا، حضرت علی کو بلوا لیا، تیار رہنا صبح جائیں کہ میدان میں مبہلہ کرنا ہے. اب آ گئے شیعہ، شیعوں نے کہا اب آیت کو دیکھنا، آؤ ندو ابنا انا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو ابنا انا، اور تم ابنا کم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تو ابنا انا سے مراد حسن و حسین ہیں. شیعوں نے کیا کہا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے میرے محبوب اعلان کرو، تو ابنا انا اپنے بیٹے ہمارے، اس سے مراد. مولانا میرا ساتھ دونوں بات کو سمیٹوں، آپ خود تاخیر کر رہے ہیں. ابنا انا سے مراد میں باسی نہیں کرتا. آگے چلو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ابنا انا سے کیا مراد ہے، نساء انا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو. نساء انا سے مراد حضرت فاطمہ ہے. شیعوں نے کہا انفسنا سے مراد حضرت علی ہے. ابنا انا سے مراد قاری صاحب، نیچے دیکھو قاری صاحب، ہمارے یہ قاری صاحب آپ کا نام سید محمد. ابنا انا سے مراد، اور نساء انا سے مراد، انفسنا سے مراد. انہوں نے کہا حضرت علی نفس رسول تھے. انفسنا کیا تھے، اور نفس رسول کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا. حضرت صدیق کی خلافت باطل، فاروق کی خلافت باطل، عثمان کی خلافت باطل، انفسنا حضرت علی نفس رسول تھے، نفس رسول کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن نہیں سکتا۔ یوں سے بحث کرو گے تو پتہ چلے گا نا، یہاں صدیقیہ میں بیٹھ کر اور کراچی میں بیٹھ کر اپنے مدرسوں میں باتیں کرنا آسان ہے، میدان میں نکلو گے تو پتہ چلے گا نا جب واسطہ پڑے گا کسی سے۔ اب کیا جواب ہے؟ اور پھر شیعہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو کہا تھا کہ تیار رہنا، ان کو آپ نے بلوایا تھا، باقیوں کو تو بلوایا نہیں تھا۔ نبی نے باقی تین بیٹیوں کو کیوں نہیں بلوایا؟ اس کا مطلب ہے کہ باقی بیٹے اس میں شامل نہیں ہیں، باقی داماد ان کو کیوں نہیں بلوایا؟ صدیق اکبر کو کیوں نہیں بلوایا؟ مبالا ہے، تم نے تیار رہنا ہے۔ حضرت عمر کو کیوں نہیں بلوایا؟ اور نفس رسول کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا جواب سنو، کیا ہی انداز ہے ہمارے استادوں کا۔ آہا، میں ہر سبق میں شروع اور آخر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جن جن استادوں سے ہم نے قرآن پڑھا۔ مولانا ہم نے کہا حضرت علی نفس رسول تھے، شیعوں نے کہا نفس رسول تھے۔ میری طرف دیکھنا، جملہ ایک ہے چھوٹا سا، پھر بعد میں لکھ بھی لینا۔ ہم نے کہا اگر حضرت علی نفس رسول تھے تو پھر ان کا حضرت فاطمہ سے نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ فاطمہ سے، حضرت علی نفس رسول تھے تو پھر فاطمہ سے نکاح ثابت ہو؟ نفس رسول سے فاطمہ کا، بیٹی کا نکاح نفس رسول سے، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی، ام کلثوم بھی فوت ہو چکی تھی، اور آپ نے حضرت حسن و حسین، حضرت علی فاطمہ کو بلوا لیا تھا کیونکہ یہ الگ رہتے تھے، اس لیے ان کو بلوا لیا تھا۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہوا ہی نہیں، میدان میں نکلے ہی نہیں، میدان میں گئے ہی نہیں۔ اگر آپ میدان میں گئے ہوتے اور باقی اپنے حضرت صدیق، فاروق، حضرت عثمان وغیرہ، بیٹیاں تو تھیں نہیں، وہ تو فوت ہو چکی تھیں، ان کو اگر نہ لے جاتے پھر تو چلو تم اعتراض کرتے کہ نبی پاک ان کو نہیں لے گئے۔ جب مبالغہ ہوا ہی نہیں تو تمہارا سوال ہی فضول ہے۔ تمہارا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سماء بیننا وبینکم، آخر کے اندر دعوت التوحید، شبہات کا جواب دینے کے بعد فرما دیجئے میرے محبوب اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف، سمائیں بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، کون سی بات؟ یہ سمائیں کا بیان آ گیا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، اور نہ شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب اللہ کے سوا۔ حرام حلال کا اختیار ان کو نہ دو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر موڑ لیں توحید سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس تم کہو گواہ بن جاؤ، بھائی تو یقیناً ہم تو موحد ہیں، مسلمون موحدون، ہم تو موحد ہیں، تم مانو یا نہ مانو ہم نے توحید کی دعوت دے دی۔ یا اہل الکتاب، پانچ شکوے آ رہے ہیں، ان کے پہلا شکوہ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، لم تحاج، کہتے ہیں آج کے دور میں مبالغہ کرنا جائز ہے؟ مفتیوں سے پوچھو نا، ہر گھنٹے کے بعد مفتی تیار ہوتا ہے کراچی میں۔ یا اہل الکتاب، ہمارے پنجاب والے استاد کہتے ہیں کراچی کی اینٹ اکھیڑو نا، نیچے سے مفتی برآمد ہوگا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، عبدالحی صاحب، یہ ہمارے استادوں کا ایک مقولہ ہے کہ وہ نیچے سے ڈھیلا اکھیڑو نا، کراچی کا مفتی برآمد ہوگا۔ اور کراچی میں دوسرے استاد فرماتے ہیں ہر گھنٹے میں مفتی تیار ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، پہلا شکوہ، پانچ شکووں میں سے، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق؟ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ حالانکہ منزلت تورات حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعدی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، افلا تعقلون کیا بس تم سمجھتے نہیں ہو اپنی اس بات کی غلطی کو؟ میری طرف دیکھیے، یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مرنا یہودیت کہاں سے چلی؟ بنی اسرائیل سے، شاباش، کہاں سے چلی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور عیسائیت کہاں سے چلی؟ اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد آئے؟ بہت پہلے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فرمایا نہیں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ہی ہو نا یہ لوگ کہ تم نے جھگڑا کیا ہے فیما اس کے متعلق، لکم بہ علم کہ تمہارے لیے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ناقص علم ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، چلو تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم تو ہے، لیکن فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بس کیوں جھگڑا کرتے ہو فیما ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، لیس لکم بہ علم کہ نہیں تمہارے لیے ان کے بارے میں کوئی علم، چلو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو تم علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا علم؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے حضرت ابراہیم کا مذہب، تم نہیں جانتے حضرت ابراہیم کا مذہب، ما کان ابراہیم یہودیا، وہ مذہب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برات، ادپرہ کے ثلاثہ تین فرقوں سے برات، نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، تین صفتیں حضرت ابراہیم کی، لیکن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفا، سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، نمبر دو مسلمن موحدن جلالین، فرما بردار تھے موحد تھے، نمبر تین ما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه، یقیناً زیادہ قریب لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، البتہ وہ لوگ تھے اتبعوا جو ان کے پیچھے چلے تھے ان کے وقت میں، حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جو ان کے پیچھے چلے تھے حضرت ابراہیم کے دور میں، وحاذا النبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہے، اور والذین آمنوا وہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، تمہارا حضرت ابراہیم سے کیا تعلق؟ واللہ ولی المؤمنین، اللہ کریم کارساز ہے، حمایتی ہے مومنوں کا، ایک شکوہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی معاذ اللہ، دوسرا شکوہ گیا ہماری اسرائیل اہل کتاب، طائفۃ من اہل کتاب، خواہش کرتی ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم تمہارا گمراہ ہو جانا، لو مستریہ ہے، تمہارے گمراہ ہو جانے کی خواہش کرتی ہے، تم دین حق سے بھٹک جاؤ، وما یضلون الا انفسهم سمرا اضلال، نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں سمجھتے اپنی حماقت، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہی میں مبتلا ہو رہے، تمہارا کیا نقصان؟ اے اہل کتاب لم تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، تورات اور انجیل کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ آیتیں سچی ہیں، یا اہل کتاب، ملامت پر اسلال، گمراہ کرنے پر ملامت، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ یہ اضلال کا پہلا شعبہ گمراہی کا، گمراہ کرنے کا، حق اور باطل کو ملا جلا دینا، پتہ نہ چلے، نمبر دو شعبہ کتمان، وتکتمون الحق کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ حق ہے، تلبیس کرنا کتمان کرنا جائز نہیں، پھر بھی تلبیس و کتمان کرتے ہو. نمبر تین، شکوا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، خلاصہ سن لیں، اہل کتاب نے پروگرام بنایا کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، آپ اللہ کے سچے، واہ جی واہ، قرآن قرآن، سبحان اللہ، قرآن قرآن ہے، سارا دن یہ کہو، اور جب شام کا وقت ان کو نہیں جی نہیں، یہ مذہب تو غلط ہے، ہمیں تو یہ مذہب پسند نہیں آیا، یہ تو جھوٹا مذہب ہے، ہم بھائی ہم جا رہے ہیں، بھائی ہم یہودی ٹھیک ہیں، ہم عیسائی ٹھیک ہیں، یہ جب تم طریقہ کرو گے نا تو جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ بھی اسلام چھوڑ بیٹھیں گے. کہ دیکھو نا جی، سارا دن یہ مسلمان بنے رہے، آخر یہ اہل علم لوگ ہیں، اب جو اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے. تو اس طریقے سے نئے مسلمانوں کو تم کافر بنا سکو گے. اس کا ذکر، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہنے لگی ایک جماعت اہل کتاب میں سے، یہ مومنوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، تدبیر اضلال مومنین، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ ظہری طور پر اس قرآن کے ساتھ جو اتارا گیا ہے مومنوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنوں پر اتارا گیا، ایمان لے آؤ. کب؟ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، اور وقفرو آخرہ، اور انکار کر دو اس کا آخری حصے میں، شام کے وقت. بھائی ہمیں قرآن پسند نہیں آیا، یہ معاذ اللہ غلط ہے. پھر فائدہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں اپنے دین سے، وہ بھی دین سے پھر جائیں. فلا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دوسرا مقولہ، اور نہ دل سے ایمان لانا مگر اس بندے کے لیے جو پیچھے چلے تمہارے دین کے، نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جو تمہارے دین کے پیچھے چلے، اور کسی کی تصدیق نہ کرنا. قل ان الہدى ھدى اللہ، سبحان اللہ، قل ان الہدى ھدى اللہ، جملہ معترضہ، جواب اس کو نہیں، یہود فرما دیجئے اس طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہو، سنو، یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ان تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا. ایوتا تم مسلم اوتی تم یہاجوں کم اندہ رب گم. مولانا ذرا بڑے علماء غور کریں، آیت کو دیکھیں. ایوتا احدن، یہ جملہ استفہامیہ ہے اور حرف استفہام محذوف ہے، آیت کو دیکھنا. اور ایو تھا، ایو اصل ایو تھا، عبارت کیا تھی، ایو تھا ایو تھا، حمزہ استفہام کا محذوف ہے. ایو تھا کیا تھا، ایو تھا. اب یہ جو یوہا جوکم ہے، یہ معطوف ہے ایوتا پر، تو حمزہ استفہام اس کے ساتھ بھی لگے گا. اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، کیا مطلب، ذرا آیت کو دیکھنا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یہود کا قول ہے، ایوتا احدم مثل ما اوتی تم، کیا دیا گیا ہے کوئی ایک مثل اس کتاب کے جو تم دیے گئے ہو، او یہاجوکم ایہاجوکم عند ربکم، تم یہ جو منصوبے بنا رہے ہو کہ صبح جاؤ ایمان قبول کرو اور پچھلے ٹائم انکار کرو، تمہیں اصل بغض یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم جیسی کتاب قرآن کیوں مل گئی، ہم جیسا دین مسلمانوں کو کیوں مل گیا. نمبر دو، او یہاجوکم عند ربکم، یا کسی دوسرے دین والے تم پر غالب آ جائیں گے قیامت میں. یہ آپس میں طے کرتے تھے، بھائی بات یہ ہے، او یہاجوکم عند ربکم، صبح جاؤ شام کو انکار کر دو. کیوں؟ اس لیے شام کو انکار کر دو، اگر تم نے انکار نہ کیا تو قیامت کے دن مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، کہیں گے او باقی یہودیوں عیسائیوں تم نے مسئلہ نہیں مانا تھا، یہ دیکھو تمہارے بڑے بڑے تو مان گئے تھے، وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ قل ان الفضل بيد الله، جواب مقولہ ثانی، اس کا جواب فرمایا الیقیناً، فرما دیجئے میرے ماموں یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ فضل جس کو چاہتا ہے خدا، اللہ کریم صد والا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، جاننے والا ہے کس وقت کس کو کتنا دینا ہے، خاص کرتا ہے اللہ کریم اس لیے اپنی رحمت کو جس کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چوتھا شکوا خیانہ مالی، آل کتاب میں سے وہ بھی ہے، انتامن ہو بے گنتار، اے مخاطب اگر تو امد رکھے اس کے بعد ایک بہت بڑا خزانہ، یعدی الہی کا ادا کر دے گا اس کو تیری طرف۔ کچھ اماندار بھی ایماندار بھی تھے، امانت دار بھی تھے، خزانہ رکھو نا اس کے پاس بطور امانت، مانگو واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَآمَنَ هُوَ بِدِينِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک دینار رکھ تو لا یؤدی الیک، نہیں واپس کریں گے اس کو تیری طرف، الا ما تم علیہ قائما، مگر تو ہمیشہ رہے اس کے اوپر کھڑا ہونے والا، اوپر جم کر کھڑا ہو جانا، بار بار تقاضا کر تو ایک دینار واپس دے گا، ورنہ ایک دینار دینے کے لیے تیار نہیں، اتنے یہ بدنیت ہیں۔ کیوں؟ ذالک وجہ خیانت، یہ اس وجہ سے ہے، ما سممیاں انہم قالوا، یقیناً وہ کہتے ہیں اہل کتاب، لیس علینا فی الامین سبیل، نہیں ہمارے اوپر ان پڑھ لوگوں میں کوئی گناہ، ہم ان امیوں کا مال کھائیں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہہ رہے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، کہتے ہیں یہ حکم تورات میں ہے امیوں کا مال کھاؤ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، بلا کیوں مؤاخذہ نہیں ہوگا، من اوفا بعہدہ واتقا، جس بندے نے پورا کیا اپنا وعدہ اللہ سے کیا ہو یا بندے سے، واتقا اور ڈرتا بھی رہا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بھائی یقیناً اللہ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے، اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، یقیناً تخویف اخروی وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں، اللہ کا وعدہ ایمان اور اطاعت والا، عقیدہ درست کرنا، بھائی ایمان نہیں مور اپنے قسموں کے بدلے میں، سامنن قلیلا مول تھوڑا، اللہ کے وعدے کو چھوڑا، ایمان چھوڑا، اطاعت چھوڑی، اے ماں نہیں حقوق العباد کے اندر گڑبڑ کی، کیوں سامانن کلیلا، تھوڑی سی حقیر دنیا کی خاطر، مول تھوڑے کی خاطر، یہ وہ لوگ ہیں سمرا اولا، لا خلاق لہم، نہیں ہوگا ان کا حصہ آخرت میں، ان کو وہاں کی نعمتیں نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر دو، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ کریم ان سے شفقت والا، کون سا کلام؟ شفقت والا۔ نمبر تین، نہیں دیکھے گا اللہ کریم ان کی طرف محبت کی نظر سے قیامت کے دن۔ نمبر چار، والا یذکیم، ان کو پاک نہیں کرے گا گناہوں کی سزا دے کر۔ نمبر پانچ، ان کے لیے ہوگا غام دردناک۔ اب پانچواں شکوا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور یقیناً ان میں سے خیانت علمی، البتہ ایک جماعت ہے، يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساد کتاب پڑھنے کے، یلبون السنتا ہو، ایک خطیب سے میں نے پڑھا، ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب تنہ ضرب ضربنا، لوگوں نے سمجھا قرآن پڑھ رہا ہے، مولانا سمجھا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، میری بات ہم نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں، سپیکر میں اس نے پڑھا، ضرب ضربا ضرب ضربا ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ہے یلوون السنتہم، یلوون السنتہم، زبان کو مروڑتے ہیں تاکہ لوگ، مطلب ہے غلط مطلب بیان کرنا، غلط مطلب بیان کرنا لے تاسبوہ من الکتاب، تاکہ تم خیال کرو اس کو اللہ کی کتاب میں سے، تم سمجھو کہ یہ جو تحریف شدہ مسئلہ ہے یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب رد اول، حالانکہ نہیں وہ اللہ کی کتاب میں سے، ویقولون ہوا من عند اللہ، ما قبل سے ترقی صرف عملی تحریف نہیں کرتے بلکہ کہتے بھی ہیں ہوا من عند اللہ، وہ لفظ وہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے، لفظی طور پر یا قواعد کے لحاظ سے۔ نمبر دو، ویقولون علی اللہ الکذب، تاکید رد اول و دوم، کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے، حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے غلط عقیدے والے مسئلے بنا لیے، اللہ کی کتاب میں درج کر دیے تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہیں تھا۔ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ پانچویں شبے کا جواب آ گیا۔ عیسائی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان عیسیٰ امرنا ان یتخذوہ ربا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا تھا مجھے رب سمجھنا، میری عبادت کرنا۔ جواب، ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب، نہیں جائز کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب، ایک دلیل نقلی والحکم دین کی صحیح سمجھ عقلی دلیل، والنبوہ نبوت دلیل وحی، اللہ بشر کو کتاب دے حکم دے نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہنے لگ جائے کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہو جاؤ تو میری عبادت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر۔ کتاب شریعت کے احکام اور نبوت لینے کے بعد اپنی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی بشر پیغمبر دنیا میں نہیں آیا، جو بھی آیا اس نے کیا کہا، ولیکن کونوا لاکین یقولو، لیکن وہ کہتا تھا یقول و محصوف، کونوا ربانیین، ہو جاؤ تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ربانیین ربی تھا، مبالغے کے لیے نون بڑھا دی، لیکن کونوا ربانیین، حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے ربان کی جمع ہے ربانیین، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے والا، بما کنتم تعلمون الکتاب مقتضی اول، تم اللہ کو پکارنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، کیوں بوجہ اس کے کہ تم سکھاتے ہو کتاب دوسروں کو بھی، اور اللہ کی کتاب میں تو توحید کی تعلیم ہے۔ نمبر دو، مقتنی و مما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم خود بھی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، تمہیں تو شرک سے بچنا چاہیے۔ ولا یامرکم من تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہیں یہ کہ حکم دے تم کو پیغمبر کتاب نبوت لے کر تم کو یہ حکم دے کیا، اور نہیں حکم دے گا تم کو کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، استفہام برائے تعجب و انکار، کیا حکم دے سکتا ہے پیغمبر تم کو کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب تم فرما بردار ہو چکے ہو۔ ترغیب الی اتباع رسول، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے قانون سن لو ایک سارے ساتھی، اللہ اللہ اللہ اللہ، میری طرف دیکھنا، حضرت سے فرماتے تھے اگر کسی بزرگ کی شرکیہ عبارت تمہیں ملے کہ یہ اس نے شرک لکھا ہے، کفریہ عبارت لکھی ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بزرگ ہی نہیں ہے، پہلی بات وہ بزرگ، اور وہ شرکیہ عبارت لکھے، کفریہ عبارت لکھے، دین کے خلاف عبارت لکھے، پہلا قانون کیا ہے کہ وہ۔ نمبر دو، اگر وہ واقعی بزرگ ہے نیک ہے تو پھر اس کی عبارت ہی نہیں ہے، یہ اس کی کسی نے ذمہ لگا دی ہے۔ وہ اگر آپ کو حوامیم یاد ہوں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خیر اللہ کی پکار جائز ہے، تو کیا جواب دیا، یہ باغیوں نے لکھی ہیں، کس نے لکھی ہیں۔ نمبر تین، عبارت کفریہ شرکیہ ہے اور وہ بزرگ ہے اور عبارت بھی اسی کی ہے، تو فرماتے تھے اس کی تاویل کرو، قرآن کے قانون کے اندر اندر اس کو لے آؤ، اس کو قرآن کے قانون کے تابع کرو، ایسا مطلب بیان کرو کہ وہ قرآن کے تابع ہو جائے، اور اگر ایسی کوئی عبارت ہو کہ جس کی تاویل نہ ہو سکے تو عبارت کو چھوڑ دو لیکن قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ جس کی عبارت ملے کفریہ شرکیہ تو وہ تو بزرگ ہی نہیں ہے، وہ کیسے کفریہ شرکیہ عبارت لے کیا؟ نمبر دو، اگر واقعی وہ بزرگ ہے یہ عبارت اس کی نہیں ہے، اگر عبارت اسی کی ہے تو تاویل کرو، تاویل نہ ہو سکے تو عبارت کو چھوڑ دو لیکن قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش۔ اور یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ نے کتاب دی تو بشر کو، شریعت کے احکام دیے تو بشر کو، نبوت دی تو بشر کو۔ یاد رکھنا، جو آپ کی بشریت کے منکر ہیں وہ کتاب کے بھی منکر ہیں، نبوت کے بھی منکر ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کے کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ مولانا، آج جن جن کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، یہ نیک بندے بھی وہ تھے جنہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ توحید کا مضمون پورا ہو گیا، رسالت کا مضمون۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، البتہ جو دوں میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، دانائی، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق کل ما معکم، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ معتبر دلائل سے اس کی رسالت ثابت ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولا تنصرن، ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا تم اس رسول کے ساتھ، اور دل سے اور ضرور اس کی مدد کرنا تم اپنے جوارے اور اعضاء کے ساتھ۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم على ذلكم مصری، اور قبول کیا تم نے اس شرط پر میرا یہ وعدہ؟ میرا وعدہ قبول کیا اس شرط پر، آخری پیغمبر آ گیا، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے؟ کون ہوا کرنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ کون؟ اللہ نے فرمایا فشہدوا انا معکم من الشاہدین، تنبیہ، گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، جو بندہ منہ موڑے گا بعد ذلك اس عہد انبیاء کے بعد، اس عہد انبیاء کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ثَمَرَةُ تَوَلِّي یہی لوگ ہیں فاسق نا فرمان۔ میں ذرا ترجمہ کر لوں، میں بات عرض کرتا ہوں۔ افغیر دین اللہ یمون زجر، اچھا کیا اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ انبیاء سے وعدہ لیا گیا، گویا کہ انبیاء سے وعدہ لینا امتوں سے وعدہ لینا ہے، جب انبیاء نے یہ وعدہ کیا امتوں تم بھی تو پابند ہو، آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُقْتَضِيًا وَالْأَمْرُ، اور حالانکہ اللہ کے لیے جھک چکی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یہ کیوں باطل دین کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ کے آگے فرما بردار ہے اللہ کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکر ہم مجبوری سے۔ احکام تشریعیہ خوشی سے مانتے ہیں، تکوینی مجبوراً ماننے پڑتے ہیں، کوئی بیمار ہو، کسی کو تکلیف ہو، یہ تکوینیا احکام ہے، مجبور ہے ہر کوئی۔ وہی نہیں یرجعون، اور اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے قیامت میں مقتضیدوں، اس لیے مان لو۔ جب ساری آسمان و زمین کی مخلوق جھکی ہوئی اللہ کے آگے مان رہی ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ قل آمنا باللہ، اللہ کے دین کا خلاصہ ما قبل میں تھا کہ وہ پیغمبر مصدق ہوگا، مصدق، اب اعلان تصدیق، فرما دیجئے میرے ماں وہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہمارے اوپر، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط، اور حضرت یعقوب کی اولاد، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اسبات میں اولاد میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی داخل تھے، ان کا دوبارہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ مقابلہ یہودیوں عیسائیوں سے تھا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، اور جو کچھ دیے گئے انبیاء کرم اپنے رب کی طرف سے، ہم تو سب کی وحی کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے ہم ان کے درمیان، کسی ایک کے درمیان ان میں سے، ایمان لانے میں، ایمان لانے میں سب کو مانتے ہیں۔ ورنہ میری طرف دیکھنا، تفرقہ دو قسم ہے، تفرقہ نمبر ایک ہے تفرقہ فل اعتقاد، عقیدے میں فرق کرنا، عقیدے میں فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ دوسرا ہے تفرقہ فل مراتب، مرتبے میں فرق ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ، کسی اس سے اونچا، کسی کا اس سے اونچا۔ وَنَانُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی، یہ مقصودی جملہ ہے، مخلصون فی العبادہ۔ مَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِینًا، جو بندہ تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اسے، ثمرہ دنیاویہ، اور وہ آخرت میں ثمرہ اخرویہ، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ، کفار مرتدین، ہدایت قبول کر کے جو لوگ پھر گئے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا جب تک وہ اس ارتداد پر نادم نہ ہو، توبہ نہ کریں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے اللہ کریم اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یہ استباد اول ہے۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّنَا، استباد دوم، زبان سے گواہی دی، یقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، دعوی رسالت میں۔ نمبر تین استباد وجاہم البینات، آگے ان کے پاس واضح دلائل حقانیت اسلام کی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ قریب نہیں ہدایت دیتا ظالم ضدی قوم کو، مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ ایمان قبول کیا اور اس کے بعد کفر کیا، یہ بھی گواہی دی رسول حق ہے، دلیلیں آ گئیں، پھر کفر کیا، اللہ مرتدوں کو ہدایت نہیں دے گا جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے اور شرمندہ نہ ہو اس حرکت پر۔ میری طرف دیکھیں، مولانا ایک جملہ عرض کروں، قرآن آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی جب بھی ان کو مار پڑتی نا کسی جنگ میں، تو یہ بھاگ کر مدینہ کٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں جیسے آج اسرائیل میں کٹھے ہو رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو بھائی بھاگ کر؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ جمع ہو رہے ہیں، ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ اور میں ظالمو، اس وقت تو تمہارا دعویٰ ایمان کا تھا کہ ایک سچا رسول آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ کافرو، اب رسول آ گیا ہے اور اب بےمان بن گئے ہو، اب کفر کر رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ اولئک جزاؤہم النعیم لعنۃ اللہ ثمرہ ارتداد اول، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ یعنی لوگ اور فرشتے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت میں۔ نمبر تین، لا یخفف عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ للذین تابوا من بعد ذلک، مرتدین، تائبین، مگر وہ لوگ، نمبر ایک شرط، جنہوں نے توبہ کر لی، بعد ذلک، من بعد ذلک، اس کفر کے بعد، ایک دوسری شرط، واصلح، اور اصلاح کر لی، دل کو سنوار لیا، منافقانہ توبہ نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بھائی یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ثمرہ۔ ان الذين كفروا، تخویف اخروی، یقیناً یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمان ہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں، کفر پر ڈٹ گئے، دوام علل، استقامت علل کفر، کفر پر ڈٹ گئے۔ لن تقبل توبتهم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ کمال ہے، قرآن مولانا مذاق ہے۔ میری طرف دیکھیں، مجھے سوال کا جواب دیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا کفر پر ڈٹ گئے ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. نہیں, بڑے سے بڑے کافر کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. بھائی جو کفر پر ڈٹ گئے ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. مولانا سمجھو, یہ دیکھنا, جنہوں نے کفر کیا کفر پر ڈٹ گئے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. دوسرے گناہوں کی, کون سے گناہوں کی, کیا مطلب ہے اس کا سمجھنا. ایک آدمی نے ایمان قبول کیا پھر کافر بن گیا, کفر پر پکا ہو گیا, قبروں کے سجدے, مزار, دربار, خیر اللہ کی پکار. اب وہ توبہ کرے نا چوری سے, توبہ کرے جھوٹ سے, توبہ کرے غیبت سے, توبہ کرے ڈاکے سے, میں یہ توبہ قبول نہیں ہے جتنے تک اصل کفر سے توبہ نہ کر. ہونا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی, جتنے تک اصل کفر سے توبہ نہ کر, باقی گناہوں سے توبہ تو تیری قبول ہی نہیں ہے, پہلے کفر سے تو توبہ کر. آئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. ہاں, دس پارے وفاق کے پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں ہم شیخ التفسیر بن گئے, اور وہ پڑھائے جو کمزور استطاعت والا استاد ہے. لن تقبل توبتهم, ہرگز نہیں قبول کی جائیں گی ان کی توبہ. کون سی؟ جو دوسرے گناہوں سے کریں وہ توبہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, سبحان اللہ, اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے. بوجہ مہر جباریت, سبحان اللہ, حضرت مولانا حسین علی صاحب نے اور منع کیا, بڑے سے بڑے مجرم کی توبہ بھی قبول ہے, ان کی توبہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ سنو مانا مولانا, سمزدادوں کفران ڈٹ گئے, زیادہ ہو گئے کفر پر, کفر میں یعنی کفر پر ڈٹ گئے. لن تقبل توبتهم, اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا. حضرت نے کیا مانا کیا؟ اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ سَمَرُوا رَوِيَّا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا زندگی کی حالت چاہ اور حالت موت مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا سَمْرًا, ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کسے. مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, سونا زمین کا بھرا ہوا, بھر زمین کا ازرو ہے سونے کے, ساری زمین کو سونے کا بھر دیا جائے اور وہ فدیے میں پیش کرے. ولہ افتدا بہی, اگرچہ فدیے میں پیش کرے اس کو تو یہ قبول نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم, یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. نفی شفاعت قہری, اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. حوصلہ حوصلہ مولانا حوصلہ, پیچھے آیت باقی ہے. انا للہ و انا, ابھی سے قرآن بند کرنے لگے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, دیکھو جی میری طرف دیکھیں ساتھی, اب نیچے نہیں دیکھنا. حوصلہ حوصلہ مولانا حوصلہ, دو منٹ ہے صرف, ناراض نہیں ہونا, دو منٹ ہے, ختم کرتا ہوں بس, آپ کی جان چھوڑ. ساتھی میری طرف دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا, اور آپ سے میں نے آج انصاف کروانا ہے یہاں اسی جگہ اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی پیغمبر دنیا میں بھیجا اس سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ میں تجھے رسول بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں, تیری موجودگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ گیا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے اللہ. ایک, حضرت فرماتے ہیں کہ ہر رسول سے نبوت دیتے وقت اللہ کریم نے یہ نبوت عطا کرتے وقت وعدہ لیا. باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کو جمع کیا اور اللہ کریم نے فرمایا میں تمہیں کتاب دوں, میں اللہ کریم تمہیں سنت عطا کروں حکمت, اور تمہاری موجودگی میں آخری پیغمبر آ جائے تو لتؤمنن بہ ولا تنصرن, اس پر ایمان بھی لے آنا, اس کی امداد بھی. وعدہ کرتے ہو جی, اللہ وعدہ کرتے ہیں, ایسے کرو گے جی کریں گے. تو اب اللہ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں, تمہارے مسلم انبیاء جن کو تم مانتے ہو, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, باقی انبیاء, تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری موجودگی میں آخری پیغمبر آ گیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. جب تمہارے انبیاء یہ وعدہ کر کے آئے ہیں میرے آخری رسول کی, تم مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو تمہیں تو بھی ایمان لانا چاہیے تھا. سورت کے ساتھ تعلق سمجھ آ گیا. اب مولانا ہمارا سوال ہے, تمام انبیاء نے حضرت مولانا حسین علی والا قول کرو تو بھی بات ہوئی ہے. ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا نبوت دیتے وقت کہ عالم ارواء میں اللہ نے وعدہ لیا آخری پیغمبر آ جائے تم موجود ہو. وہ انبیاء علیہ السلام رسالت اپنی نبوت اپنی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو, آخری پیغمبر آ جائے تو کتنے کام کرنے ہیں؟ دو, اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ انبیاء نے وعدہ کیا. کون سا وعدہ؟ نمبر ایک, اگر ہمارے ہوتے ہوئے آخری پیغمبر آ گیا تو ہم ایمان. نمبر دو, اب ہمارا سوال ہے کراچی کے علماء سے. کراچی کے علماء پر ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تھے, بدر کے میدان میں ضرورت تھی کہ نہیں تھی امداد کی؟ اگر انبیاء قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی حیات کے ساتھ تو پیغمبر کیوں مدد کرنے نہیں آئے؟ دنیا کے اندر نبی زندہ ہیں, دنیا کے اندر سنتے ہیں جانتے ہیں سفارشیں کرتے ہیں, تمہیں کراچی کے مولوی کو ہاتھ نکال کر مسافہ کرتے ہیں, تو پھر نبی علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ نبی پاک کی مدد کیوں نہیں کی؟ سوال ہے, جواب دو مولانا. رک کے بھیجتے ہو, آیت کا جواب دو نا. مشرق سے لے کر مغرب تک حوالہ یاد ہے؟ مشرق اور مغرب میں اگر کوئی سلام پڑھے تو نبی علیہ السلام وہاں سنتے ہیں. کراچی کے مولویوں کی تائیدیں, آیت کا جواب دو نا. دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, سنتے ہیں جانتے ہیں سفارشیں کرتے ہیں سب کچھ پتہ ہے, تو پھر کیوں نہیں آئے امداد کرنے؟ ایمان کیوں نہیں لائے؟ نا عقیدہ وہی رکھنا پڑے گا نا کہ دنیا کی زندگی مکمل ہو گئی اور اخروی زندگی شروع. ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے لتؤمنن بہ ولتنصرن, اس پر عمل کر کے دکھائیں گے اس پر عمل. اب سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میں سے مشکات شریف کس کس ساتھی نے پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے سارے, وہ ماشاء اللہ. تو کیا مشکات شریف میں آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے ورقے لے کر آئے اور تورات پڑھنا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ساکلت کا امو کا یا عمر اما ترا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تجھے تیری ماں روئے, کیا تو نبی پاک کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا کہ تیرے تورات کے ورقے پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے. مولانا میری طرف دیکھو, نیچے نہیں لکھا ہوا, نیچے تو نہیں لکھا ہوا جو میں لفظ کہہ رہا ہوں, چہرے کو نہیں دیکھتا تو نبی پاک کے کہ چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے سرخ ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا اللہ, گھٹنوں کے بل گر پڑے, رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبی و رسولا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. عمر کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں. آپ نے فرمایا عمر تو تو تورات پڑھ رہا ہے نا جس پر تورات نازل ہوئی, لو کان موسیٰ حیاً ما باسعہ الا اتباعی, تو تو تورات پڑھ رہا ہے نا جس پر تورات نازل ہوئی تھی, وہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلتے, وہ بھی زندہ ہوتے تو آئے. سمجھ آئی؟ انبیاء دنیا میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ, تو پھر آئے کیوں نہیں؟ میں آپ کو ایک حوالہ دکھاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے. ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے لکھا ہے اور آپ کے کراچی کے بہت بڑے دیوبند کے ٹھیکے دار مولوی صاحب کی تائید ہے کہ 40 دن کے بعد نبیوں کے جسم قبروں سے غائب ہو جاتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ قبروں سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بات آئی ہے اور نہ ذہن میں کچھ بات آئی ہے, سمجھی ہے میری بات؟ جب وفات کے بعد 40 دن گزرتے ہیں نبیوں کے جسم قبروں سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ حوالہ آپ کو دکھاؤں, اسے حوالہ پیش کریں گے. پھر سننے کا کیا مطلب اور دیکھنے کا کیا مطلب اور جواب ہے جب جسم ہی قبر میں نہیں ہے؟ حوالہ پیش کریں گے انشاءاللہ. مولانا سوچنا, یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے سوچنا اس کو. مولانا تب بات بنے گی جب عقیدہ یہ رکھو گے کہ دنیاوی زندگی مکمل ہو گئی اور اخروی زندگی شروع ہو گئی, جو دنیاوی زندگی سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نسبت ہی نہیں ہو سکتی, اتنی زیادہ بہتر ہے.